گلهای تازه، برنامه شماره 24، همراز عشق، با همکاری هنرمندان گلپایگانی، فرهنگ شریف، اسدالله ملک، فضلالله توکل، جهانگیر ملک و امیر ناصر افتتاح. غزل آواز و شعرهای متن برنامه از حافظ. گوینده فخری نیکزاد. صدا برداران حسین محبی و محمد جهانفرد. ما بی غمان مست دل از دست داده ای، همراز عشق و هم نفس جام باده ای. بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند، تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ای. ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عذری استاده ای. چون لاله می مبین و قدح در میان کار، این داغ بین که بر دل خونین نهاده ای. Thank you. چون لاله می مبین و قدح در میان کار. این داغ بین که بر دل خونین نهاده ای. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای. ما آن شقایقی که با داغ زاده ای. گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست؟ نقش غلط مبین که همان لوح ساده ای. ترسم که اشک در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. ترسم که در غم ما پرده در شود، ترسم که در غم ما پرده در شود، وین راز سر به ما به عالم سمر شود. شود در مقام سر آری شود ولی به خون جگر شود امید من آری شود ولی به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و داد که از دست غم خلاص من آنجا مگر شد. از هر کرانه از هر کران تیر دعا کردم روان باشد که از آن میانه یکی کارگر شود از هر کران تیر دا کردم روان باشد که زان میانه یکی کارگر شدم ترسم که در غم پرده در شبم ترسم که در غم ما پرده دار شود وین راز سر به ما به عالم سر شود این راز سر به ما به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود، ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شد. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 24 بود که در ابو عطا اجرا شد.